और अगर अल्लाह अपने तमाम बंदों के लिए रिस्क को खुले तौर पर फैला देता तो वो ज़मीन में सरकशी करने लगते, मगर वो एक ख़ास अंदाजे से जितना चाहता है रिस्क उतारता है। यकीनन वो अपने बंदों से पूरी तरह बाखबर उन पर नज़र रखने वाला है।